totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Łączka i Radosław Mróz. Sąd nakazał policyjny dozór, ale oszukujący starszych ludzi Arkadiusz Eł nie stawia się w komisariacie. W tym serwisie Trójki powiemy też o planowanych zmianach w Biurze Ochrony Rządu w przyszłości Narodowej Służby Ochrony. Przez izraelskie media określany jest jako ekstremista. Yahya Sinwar stanął na czele Hamasu, organizacji rządzącej w Strefie Gazy. Policjanci potwierdzają, Arkadiusz Eł, który według śledczych stał na czele jednego z największych gangów oszukujących starszych ludzi, który miał wymyślić oszustwo metodą na wnuczka, nie stawia się w komisariacie. Mężczyzna, przypomnijmy, został zatrzymany po półtorarocznym ukrywaniu się przed organami ścigania kilku krajów, a potem wypuszczony na wolność decyzją sądu wbrew stanowisku prokuratury. Sąd zobowiązał go do meldowania się poznańskim policjantom 5 razy w tygodniu, ale Arkadiusz Eł przyszedł tylko raz, w ubiegłą środę. Potem funkcjonariusze już go nie widzieli, przyznaje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. W związku z tą sytuacją zawiadomiliśmy sąd, który zlecał ten dozór, o zaistniałej sytuacji. Co prawda jest wiadomość od kancelarii prawnej, że ten mężczyzna nie mógł przyjść w piątek, ponieważ źle się czuł i rzekomo był chory. Przyjmujemy do wiadomości te informacje adwokata. No niemniej jednak zawiadomiliśmy już sąd, no i będziemy czekać na dalsze dyspozycje sądu w tym zakresie. Sąd poza dozorem policyjnym kazał także zapłacić 49-latkowi poręczenie majątkowe w wysokości 300 000 złotych. Tymczasem według ustaleń śledczych członkowie gangu, którym kierował mężczyzna, jednorazowo oszukiwali na kwoty sięgające nawet 50 000 euro. Z nieoficjalnych informacji wynika, że grupa Arkadiusza Eł mogła liczyć nawet 300 osób. Trzon stanowili polscy i niemieccy Romowie. Wśród liderów mieli być najważniejsi członkowie rodziny, w tym 3 synowie mężczyzny. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Narodowa Służba Ochrony ma zastąpić BOR, czyli Biuro Ochrony Rządu. Szczegóły reformy MSWiA ma przedstawić w ciągu miesiąca, ale już jest mowa o większych pieniądzach, lepszym sprzęcie i rozszerzeniu kompetencji. A chodzi dokładnie o możliwość prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, czego BOR dotąd robić nie mógł i nadal nie powinien, uważa ekspert do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas Krzysztof Liedar. Takie czynności operacyjno-rozpoznawcze jak współpraca z informatorami, agentami, wykorzystywanie techniki operacyjnej, więc na przykład podsłuchów, podglądu, to są uprawnienia, które powinny być zarezerwowane dla służb specjalnych. Myślę, że BOR-owi tego typu uprawnienia nie są potrzebne. Innego zdania jest generał Henryk Jasik, były szef wywiadu. Dyskutować zawsze trzeba. Naprawdę. Przybyło terrorystów. Zupełnie inne zadania stały przed policją. Myślę, że i przed Biurem Ochrony Rządu. I tak dalej, i tak dalej. No, sytuacja rozwija się dynamicznie, a w związku z tym dla każdej z tych służb na pewno zadań przybyło. W ramach reformy na służby mundurowe podległe MSWiA zostanie przekazanych dodatkowo ponad 9 miliardów złotych, z czego BOR ma otrzymać 200 milionów. Zebrali 13 tysięcy podpisów, a ma ich być dużo więcej. Kilka organizacji chce się poskarżyć Komisji Europejskiej na wieloletnie zaniedbania dotyczące smogu w Polsce. Podpisy pod skargą będą zbierać do piątku. Tymczasem Piotr Świtalski z Biura Komisji Europejskiej w Warszawie przypomina, że taka sprawa przeciwko Polsce i Bułgarii już trafiła do Trybunału Sprawiedliwości. Poza tym komisja przygląda się sytuacji w wielu innych krajach wspólnot. Jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie prawa dotyczącego czystego powietrza, to komisja zwróciła uwagę tutaj 16 państwom członkowskim, że no, ich normy powietrza nie spełniają tych, na które się wszyscy umówiliśmy. To jest krzyk rozpaczy i chyba tego nie można nazwać inaczej. Ilona Jędrasik z fundacji Client Earth. Nie mamy w Polsce żadnej instancji, gdzie możemy na przykład powiedzieć, proszę państwa, jest smog, władze nic nie robią, a my się dusimy. To jest zaniedbanie większości rządów od samego początku transformacji ustrojowej. Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Kilkanaście lat temu mieliśmy raporty Najwyższej Izby Kontroli, które wskazywały na konieczność przyjęcia norm jakości węgla i po tych kilkunastu latach nadal tych regulacji brakuje. A tematem zajmował się Kuba Witkowski. Hamas ma nowego przywódcę. Na czele rządzącej Strefą Gazy palestyńskiej organizacji stanął Yahya Sinwar. Ma 55 lat i przez izraelskie media określany jest jako ekstremista, który sprzeciwia się jakimkolwiek negocjacjom z Izraelem. Od początku XXI wieku Izrael toczył z Hamasem 3 wojny. Ostatni konflikt z 2014 roku kosztował życie co najmniej 2200 osób. Przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską Hamas jest traktowany jako organizacja terrorystyczna. Wojciech Cegielski. Mężczyzna jeszcze w latach 80. został schwytany i skazany na dożywocie w izraelskim więzieniu. Zarzucono mu morderstwo innego Palestyńczyka, którego oskarżył o zdradę na rzecz Izraela. Sinwar po 22 latach wyszedł jednak z więzienia. Był jednym z bojowników Hamasu wypuszczonym w 2011 roku na wolność przez Izrael w ramach wymiany zawięzionego przez Palestyńczyków izraelskiego żołnierza Gilada Shalita. Eksperci twierdzą, że wybór Sinwara oznacza jeszcze większą radykalizację i większe wpływy wojskowego skrzydła Hamasu. Wszystko dzieje się w czasie, gdy nowy amerykański prezydent Donald Trump pośrednio podważył sens izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojowych. Hamas nie jest w nie zaangażowany, ale specjaliści twierdzą, że organizacja może zwiększyć swoje wpływy wśród Palestyńczyków niezadowolonych z izraelskiej okupacji Jerozolimy i Zachodniego Brzegu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce. O 20:00 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pan pozwoli, że zanim przejdziemy do sportu, no, to widzę, o nowej zabawce opowiem, bo... Pochłonęło cię, no tak, bo Światowy Dzień Radia dzisiaj mamy i słuchacz przesłał mi taki adres radio.garden i chciałem sprawdzić, co to jest, i wpadłem tam do środka z butami razem, bo to jest tak jak mapa Google'a, tylko że na całej obracają sobie państwo ziemią i wszędzie zaznaczone są stacje radiowe z całego świata, w poszczególnych miejscowościach, jaka stacja z danej miejscowości nadaje, i po najechaniu na tę miejscowość to wyświetla, jakie radia, i po najechaniu na stację ona gra po prostu, tak więc możemy sobie ustawić Rio de Janeiro. Już próbowałem. Ustawiamy Rio de Janeiro, zbliżenie, i gra radio z Rio de Janeiro albo z jakiegokolwiek innego. To dobrze, bo widzę, że jesteś na etapie stacji radiowych na Madagaskarze. Radio.garden. Do tego dojdziemy. Ja trochę chciałem o piłce nożnej, a trochę o dyscyplinach olimpijskich. To może od tej piłki nożnej zaczniemy, bo pierwsza runda po zimowej przerwie to zawsze zagadka. Przyznają zgodnie piłkarze i przekonuje się o tym Pogoń Szczecin, która do przerwy przegrywa w Ekstraklasie z trzecim od końca w tabeli Piastem Gliwice 0-1. Jedyną jak na razie bramkę zdobył po pięknym strzale Papadopoulos. Mimo że Pogoń przeważała, nie zdołała na razie strzelić gola. Druga połowa właśnie się zaczęła. Ten tydzień to także powrót europejskich pucharów. Legia zagra w Lidze Europy z Ajaxem. W Lidze Mistrzów czekamy na starcie Bayernu z Arsenalem, ale nie tylko. Real Madryt zmierzy się przecież z Napoli, gdzie ostatnio pierwsze skrzypce gra Piotr Zieliński. Piłkarze królewskich obawiają się Zielińskiego, a służby bezpieczeństwa w Hiszpanii kibiców Napoli. To dlatego zmobilizowali aż 2000 policjantów. Przybył też Diego Maradona, który zamieszka w hotelu z piłkarzami Napoli, by dodać im otuchy. No i oby tylko otuchy. Nasi skoczkowie szykują się tymczasem powoli do konkursów w Pyeongchang. Ważnych konkursów nie tylko dlatego, że trzeba zbierać punkty Pucharu Świata, ale to przede wszystkim okazja do przetestowania obiektów olimpijskich. Nic dziwnego, że Maciej Kot nie może się już doczekać. Bardzo się cieszę, że jedziemy do Korei, bo byłem tam chyba 7 czy 6 lat temu, ale niewiele pamiętam, także fajnie, że w kalendarzu znalazło się nowe miejsce i to tam zostaną rozegrane Igrzyska Olimpijskie, więc fajnie będzie przetestować tą skocznię, sprawdzić się na tym obiekcie przed Igrzyskami. O to właśnie chodzi, tak mówił Kot w wywiadzie dla TVP tuż po konkursie w Sapporo, a teraz uwaga. Okazuje się, że organizatorzy musieli przygotować nie tylko dużą skocznię, ale i normalną, na której rywalizować będą panie. A to oznacza, że skoczkowie dostaną okazję poskakania i na tej normalnej skoczni, i na tej dużej, no bo kto im zabroni poskakać na normalnej, skoro już się tam znajdą. Tylko na treningach musi się skupić norweszka Teresa Johaug, przyłapana na dopingu. Norweska biegaczka nie tylko została zdyskwalifikowana na 13 miesięcy, ale właśnie straciła jednego z kluczowych sponsorów. Umowę rozwiązał z nią Fischer, co oznacza kilka milionów koron rocznych strat dla Johaug. Każdy z zawieranych przez nas kontraktów zawiera klauzulę antydopingową. Ponieważ Teresa została zdyskwalifikowana, nasza umowa jest nieważna, skomentował sprawę rzecznik firmy. W alpejskich mistrzostwach świata Szwajcarzy zdobyli kolejne 2 medale. W sumie mają już 6, co oznacza, że prowadzą w tabeli medalowej. Dziś sensację sprawił 23-letni Luca Erni, który wygrał kombinację alpejską. O 0,01 sekundy wyprzedził wielkiego faworyta, Austriaka Marcela Hirschera. Trzeci był także Szwajcar, Mauro Cavaziel. Maciej Bydliński zajął 30 miejsce. Sport ponownie za 2 godziny, wtedy też zacznie się mecz Manchester City z Bournemouth. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. W nocy w zachodniej połowie kraju ładniej, a we wschodniej połowie kraju więcej chmur i miejscami przelotne opady śniegu się mogą zdarzyć. Temperatura w nocy wszędzie poniżej zera, od minus 10 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie i nad morzem. Jutro w ciągu dnia temperatura będzie już zróżnicowana, od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 4 stopni na wybrzeżu. Pojutrze będzie jeszcze cieplej, a czwartek, piątek to

play with, don't believe. Pass you what I mean, record. Dear light, I'm watching you. Marzec przyniesie nową muzykę duetu Goldfrapp, a dziś na początek aksamitu coś z ich chyba najbardziej marzycielskiej płyty, albumu Seventh Tree. To Clowns, które otwiera ten album i to wydanie audycji. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek i zimowe przesilenie pod postacią paskudnej choroby w takim towarzystwie dziś do 21. Pomyślałam dziś, że ta piosenka brzmi trochę wiosennie, co akurat znakomicie się składa. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Patrzyłam na siebie przed chwilą w lustrze. No ja dzisiaj nie mogę zaśpiewać sama do siebie, jesteśmy piękni 30-letni, ale to są właśnie rozkosze chorowania, kiedy człowiek dzielnie się trzymał przez kilka miesięcy zimy, aż przyszedł ten miesiąc, który postanowił dzielnego człowieka złamać. Ale zamierzam za tydzień być już w szczytowej formie. Zresztą taka, myślę, będzie wskazana, by zapowiedzieć wydarzenie w Aksamicie. To znaczy, wydarzenie zapowiadam teraz, a wydarzenie zdarzy się dokładnie za tydzień o godzinie 20, czyli w drugiej godzinie audycji. Wiosna wkrótce, ale na razie jeszcze Czarna Madonna. Tytuł nowej płyty Organka i tytuł piosenki, która już wkrótce będzie oficjalnie tę płytę promować, czyli nagranie tytułowe. Do nagrania tytułowego powstał bardzo piękny, zrealizowany w znakomitym składzie teledysk. Teledysk tak wyjątkowy, że jego premiera odbędzie się właśnie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 20, a także punkt 20 na trójkowej stronie. Natomiast kilka minut po godzinie 20, kiedy szczęściarze zgromadzeni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zobaczą już jako pierwsi ten teledysk, wszyscy, także słuchacze, będą mogli usłyszeć koncert Organka. Tak jest, Organek w Aksamicie w przyszłym tygodniu od 20. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić, mamy dla was bilety. Przypominam, przyszły poniedziałek, czyli 20 dzień lutego o godzinie 20. Najpierw premiera teledysku Czarna Madonna, a później już w roli głównej Organek. Dwa razy z 1993 roku, najpierw z płyty Last Splash zespół Breeders, a przed chwilą z płyty Experimental Jet Set Trash and No Star grupa Sonic Youth. Przypominam, 22:07 trójek, rozdajemy zaproszenia na przyszłotygodniowe wydarzenie w Aksamicie. Najpierw premiera teledysku do piosenki Czarna Madonna Organka, a później już przez godzinę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie koncert Organka. 22:07 trójek, dzisiaj ambitnie wypełniamy całe studio imienia Agnieszki Osieckiej. A w Aksamicie nowość. Let me put the water in the bowl for your wounds, babe. Let me fill you up with the fingers of love you can't lose, babe. When you watch me play, does it feel bad, darling, when they choose me? Say again, this place. My mouth is wet, don't you forget it, don't you lose me. Here is your princess, and here is the horizon. Here is your princess, and here is the horizon. To scratch it down, I never could amount, that's it, babe. And now the sugar's run out, and I don't know what to say. Say again, this place. Say. There's a fall in my head, it floods what you said into the room, babe. I don't belong in the desert, yes, I can see it, take me home, babe. Horizon. Głos z Nowej Zelandii, Aldous Harding, wyda nową płytę Party w marcu. Płytę, którą przygotowywała i nagrywała z Johnem Parishem, a to jest nazwisko, które na pewno coś powie choćby fanom PJ Harvey. To inna muzyka wywodząca się z tradycji folkowej, zatopiona w głębokim smutku i przejściu poważnej choroby i perturbacji natury głęboko emocjonalnej. No ale jak to wielokrotnie już natura i sztuka połączone ze sobą udowodniły, w takich momentach powstają prawdziwe dzieła. To płyta, którą wydaje jakże zasłużona, ale także i czujna w wyszukiwaniu rzeczy ważnych i zwyczajnie dobrych wytwórnia 4AD, więc jestem ogromnie tej muzyki ciekawa. I właściwie to ostatnie zdanie mogłabym teraz powtórzyć, bo idealnie pasuje do kolejnej wokalistki w Aksamicie, Diana Gordon. Woman, got a whole lot of nerve, she the flame in the fire. Woman, woman, she's a lover and a fighter and a king and a mother. Woman, woman, turn a boy to a man, build a whole empire. That woman got a story, with a halo standing in her glory. Woman, woman, take a trip to the moon on the curves of her body. Woman, woman, one hand on a pussy and the other on a Harley. Woman, woman, she could dance all night, make your coffee in the morning. That woman, she from Venus, don't play around, baby, she a genius. God gave you the answer when he gave you the world. Woman, jack of all trades, put the money on the counter. Woman, woman, she's the balls and the brains, no, don't you ever doubt her. Woman, woman, got a finger on the trigger and she coming for the power. That woman, she's a dangerous, so holy like she's covered in that angel dust. Niektórzy z was zauważyli, że dzisiejszy aksamit jakby mniej aksamitny. Przy okazji zapraszam do kontaktu aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, a przypominam pod numerem 22 i 7 trójek, rozdajemy zaproszenia na przyszłotygodniowy koncert Organka. Dziś ten aksamit w pierwszej godzinie rzeczywiście nieco najeżony, a wszystko przez kolejną piosenkę. Zawsze lubię myśleć, że w tej audycji można spodziewać się wszystkiego i po tej audycji można spodziewać się wszystkiego, ale myślę, że ci, którzy chociaż trochę kojarzą, co gra mi w sercu najmocniej, musieli spodziewać się, że dziś sięgnę po tę płytę, tę, która za chwilę wybrzmi w Aksamicie i skomentuję tego wczorajszą, dzisiejszą, to zależy jak patrzeć na strefy czasowe, ceremonię wręczenia nagród Grammy. Kto interesuje się tym tematem i branżą muzyczną w 2016 roku, pewnie spodziewał się, że to będą dwie płyty, które będą iść dysk w dysk, jeśli chodzi o te najważniejsze nagrody muzyczne, 25, album Adele i Lemonade, Beyoncé. Ja po cichu myślałam, że wszystko zostanie sprawiedliwie podzielone, szczególnie tam w Ameryce, gdzie Lemonade jest płytą bardzo ważną i ważną inaczej. My tego tutaj w Europie nigdy do końca tak nie odbierzemy i nie zrozumiemy. I że to Lemonade będzie albumem roku, a Adele zdobędzie wszystkie tytuły za najbardziej przebojową piosenkę roku, no bo rzeczywiście nic tego słynnego, wielkiego Hello w ubiegłym roku przebić nie mogło. Tymczasem okazało się, że wszystkie najważniejsze nagrody zgarnęła Adele. Płacząc przy tym, Beyoncé też płakała, że Adele jest przykro, bo Beyoncé jest najfajniejsza na świecie. Bo jest. Ale to każe też myśleć o tym, o czym głośno mówi się w kręgach przyznających nie tylko muzyczne nagrody, o tym, kto je dostaje, kto je przyznaje i jakie kryteria tym wyborom towarzyszą. Aksamit nie widzi koloru, aksamit tylko czuje muzykę. Beyoncé z płyty Lemonade. Try to z gościnnym udziałem Jacka White'a. Don't Hurt Yourself, Beyoncé, z niesprawiedliwie potraktowanej płyty Lemonade. Jeśli komuś brakowało w pierwszej godzinie aksamitu subtelności, teraz dla niego na żywo Bad for Lashes. I stay with you a while. Can I stop off in your bed tonight? I can make you smile. In the morning I'll make you breakfast. Be happy to kiss you. Promise I'll never get sad till the siren comes. Bad for Lashes w Londynie, a tu w aksamicie Agnieszka Opszańska.